najpiękniejszych podmiotów, takich jak i szkoły samotnicy, które były malowane na białe przepaści, które najpiękniejsze. Ja się bym chciał przyjrzeć.